بسم الله الرحمن الرحيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي أو انفخي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك حديث متفق عليه از اسماء دختر ابی بکر صدیق رضی الله عنهما که اسماء قیسنگل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می شود و اپی حضرت عایشه مادر ما و شما عایشه همسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اپی حضرت عایشه می باشد که این سخن زیبا را روایت می کند که اسماء می گوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند این فحی ببخش مال خود را ببخش او این ضحی یا که مال خود را هدیه بکن برای یگان کس هدیه بکن او انفقی یا مال و ملکی که داری کمی از اونها نفقه بده یعنی که صدقه بده ولا تحصی و مالت را بسیار حساب نکن فیحصی الله علیکی زیرا اینکی مالت را شماریده و حساب کردی پس الله هم برای تو نعمتش را شمار میکند الله هم حساب میکند برای تو و نعمتش کم میکند ولا توعی باز رسول اکرم گفتند زر و زیوری که داری مال که داری در داخل ظرف نگیر آنها را در داخل ظرف شیشگی جای نکن فیوعی الله علیکی زیرا اینکه اگر در یک ظرف جای کردی پس بدان که الله ذوالجلال هم مال تو را و مالت را به اندازه کمی مالش را به اندازه کمی برای تو میدهد الله هم در ظرف جا میکند الله هم ذخیره میکند نمیتید برای و الله ذوالجلال نعمتش را از تو باز می‌دارد. ببینید برادران عزیز مهربان وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که قیسنگل خود را چی وصیت می‌کند؟ این تنها برای اسماء قیسنگل رسول اکرم نیست این برای همه ما و شما مسلمان هاست که باید ما ببخشیم اگر توانایی داشته باشیم کم و بیش مالهامون را برای دیگر کس ببخشیم بدهیم و هدیه بکنیم برای دوستان خدا برای مسلمان ها برای ناداران برای کسی که احتیاجمند است برای اونها باید ما هدیه بتیم او انفقی رسول الله گفتن نفقه کنیم صدقه کنیم برای ناداران و کمبغلان برای دوستان خود هدیه بکنیم برای کمبغل و نادار صدقه بکنیم باید ما مال هامون از زیاد شمارش نکنیم بسیار حساب نکنیم که آه یک سوم کم شد و دو سوم کم شد $100 کم شد و $50 کم شد باید ما این را حساب نکنیم و مال خود را در یک ظرف هم پنهان نکنیم بجا نکنیم و براریم استفاده بریم زیرا اینکه پنهان کردن مال و بجا کردن مال سبب می شود که الله نعمتش را از ما و شما باز می دارد سبب می شود که خداوند عظیم شان نعمتش را از ما و شما دور می کند پس برادران عزیز مهربان بتانید ببخشید برای مردم و هدیه کنید برای دوستانتان و صدقه کنید برای کمبغل و ناداران تا اینکه خداوند برکت شما را زیاد کند تا اینکه خداوند مال شما را زیاد کند این از توصیه و تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حدیث متفق علیه است امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.